lotto, jest loteriada. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 lipca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejnych ponad 500 zakażeń koronawirusem to między innymi efekt badań przesiewowych na Śląsku. Wycofywanie amerykańskich jednostek z Niemiec skomentował szef NATO. Na wojskowych powązkach spoczął jeden z żołnierzy, generała Andersa. O 512 kolejnych zakażeniach koronawirusem w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło 12 osób. Najwięcej nowych zakażeń jest na Śląsku i w Małopolsce. Na ogólną liczbę nowych infekcji mają wpływ ogniska w trzech kopalniach, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Ze Śląska jeszcze do końca tego tygodnia w raportach będzie dość dużo przypadków, ponieważ cały czas trwają badania przesiewowe. Wczoraj zakończyły się badania w Silezji, dzisiaj i jutro jeszcze trwają badania w kopalni Bielszowice. Stąd do końca tego tygodnia będą jeszcze raportowane pozytywne przypadki, więc musimy się spodziewać, że tych zakażeń będzie w Polsce około 400 do 500. Ogółem do tej pory w naszym kraju zakażenie stwierdzono u prawie 44,5 tysiąca osób. Zmarło niemal 1700 pacjentów, a wyzdrowiały ponad 33 tysiące. Stany Zjednoczone pozostają zaangażowane w NATO i europejskie bezpieczeństwo. Tak sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg skomentował decyzję amerykańskich władz o wycofaniu z Niemiec 12 tysięcy żołnierzy. Trochę ponad połowa z nich wróci do kraju. Pozostali trafią do Włoch i Belgii. Szef NATO napisał w krótkim oświadczeniu, że pokój i bezpieczeństwo w Europie są ważne dla bezpieczeństwa i dobrobytu Ameryki Północnej. A ponieważ stajemy w obliczu bardzo nieprzewidywalnego świata, jesteśmy silniejsi i bezpieczniejsi, kiedy jesteśmy razem, podkreślił Jens Stoltenberg. Dodał, że Stany Zjednoczone konsultowały swoje plany dotyczące wycofania i przeniesienia części wojsk z sojusznikami w NATO przed ogłoszeniem decyzji. O tej sprawie amerykański sekretarz obrony USA rozmawiał pod koniec czerwca w Brukseli z szefem sojuszu. Była ona też omawiana w ostatnich miesiącach podczas wideokonferencji ministrów obrony krajów natowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nowe zasady w sprawie lotów międzynarodowych obowiązują od dziś. Uruchomiono połączenia do kolejnych krajów, w tym do Turcji. Jak mówi Piotr Adamczyk z portu lotniczego w Katowicach, to typowo wakacyjne kierunki. Możliwość realizacji lotów do Polski z Turcji, Tunezji i Maroka. Ponadto linie lotnicze nadal będą mogły wykonywać rejsy z państw Unii Europejskiej, a także krajów EFTA, to m.in. jest Islandia, Liechtenstein, Norwegia oraz Szwajcaria, a także z Albanii, Ukrainy czy też z Wielkiej Brytanii. Jednocześnie wstrzymano loty do i z Czarnogóry. Nowe rozporządzenie będzie obowiązywać przez 2 tygodnie. 450 milionów złotych przeznaczy w przyszłym roku rząd na budowę żłobków. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło zasady programu Maluch Plus. Z dotacji mogą skorzystać zarówno samorządy, jak i podmioty prywatne. Dofinansowanie do tworzenia nowego miejsca, tam gdzie nie ma jeszcze żłobków, wynosi 33 tysiące. Jeżeli chodzi o te jednostki samorządu, gdzie będą powstawały kolejne, takie dofinansowanie do utworzenia jednego miejsca to 30 tysięcy. Wyjaśnia minister Marlena Maląg. Jednym z beneficjentów programu jest podwarszawski Milanówek. To jest milanowski żłobek. Na ten cel pozyskała gmina środki w wysokości niemal 1,5 miliona. Mówi burmistrz Milanówka Piotr Remiszewski. Wnioski o dotacje z programu Maluch Plus będzie można składać od 7 września. Karol Darmoros, Polskie Radio. Jeden z ostatnich żołnierzy generała Andersa, pułkownik Marian Tomaszewski, spoczął na wojskowych powązkach w Warszawie. Sybirak i uczestnik bitwy o Monte Cassino zmarł 5 czerwca w Wielkiej Brytanii. Pułkownika Tomaszewskiego pożegnała najbliższa rodzina i przedstawiciele władz państwa. Hołd bohaterowi oddał prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym przez swojego doradcę Bogusława Winida. Przez całe swe piękne życie był on i zawsze dla nas pozostanie wzorem dumnego, ofiarnego Polaka. Mężnego żołnierza, świadczącego, czym jest honor polskiego munduru. W imieniu rodziny Mariana Tomaszewskiego żegnał jego wnuk Józef Bolimowski. Po wojnie, gdy przerzucono pułk do Anglii, odmówił zrzeczenia się obywatelstwa polskiego. Nigdy nie był człowiekiem, który szukałby chwały. Nie był świadomy powodów, dla których został odznaczony 2 krzyżami walecznych na polu bitwy. Po zakończeniu II wojny światowej Marian Tomaszewski pozostał w Anglii. Zmarł w wieku 98 lat. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pora na sport, Jan Kałucki. A na początku żużel, bo dziś poznamy indywidualnego mistrza Europy. W Toruniu trwa decydujący piąty finał. Po 17 biegach na czele są Nicki Pedersen i Bartosz Smektała, ale bardzo interesująco wygląda sytuacja w klasyfikacji generalnej, bo po trzech seriach biegów na pierwszym miejscu jest Robert Lambert, który ma tylko punkt przewagi nad Leonem Madsenem. Za chwilę do żużla wrócimy. Teraz siatkówka, bo nasze reprezentantki grają towarzysko ze Szwajcarią. Pierwszego seta biało-czerwone wygrały 25-19, a drugiego 25-18. Emocje też za granicą. W Italii trwa przedostatnia kolejka Serie A. Wprawdzie mistrza Włoch już znamy, to oczywiście Juventus. To z naszego punktu widzenia jest bardzo ciekawe spotkanie w Rzymie. Lazio gra z Brescią i jeśli gola strzeli Ciro Immobile, to przegoni Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji Złotego Buta. To nagroda dla najlepszego strzelca spośród wszystkich lig w Europie. Trwa druga połowa, Lazio wygrywa 1-0, ale bramkę zdobył Joaquin Correra. Grają też na Wyspach Brytyjskich. W półfinale barażów o Premier League Brentford gra ze Swansea. Po 20 minutach jest 0-0. Przypomnę, że w pierwszym meczu piłkarze Swansea zwyciężyli 1-0. Michał Kwiatkowski, kolarz grupy Ineos, został zgłoszony do sobotniego klasyka Strade Bianche. Polak triumfował w tym wyścigu dwukrotnie w 2014 i 2017 roku. A tymczasem Patryk Stosz z grupy Voster ATS wygrał drugi etap wyścigu dookoła Bułgarii. Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce było jeszcze dwóch Polaków. Szósty był Adam Stachowiak, a dziesiąty Paweł Cieślik. I na koniec raz jeszcze żużel. Dziś ogłoszono oficjalny kalendarz indywidualnych mistrzostw świata. Żużlowa Grand Prix liczyć będzie 8 turniejów. Dwa będą we Wrocławiu. Dwa w Gorzowie Wielkopolskim, dwa w Pradze i jeden w Toruniu. Do kalendarza wpisana jest jeszcze data 2 października w nieznanej jeszcze lokalizacji. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny, tam m.in. żużel i siatkówka. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotne opady na północy kraju, a na wschodzie mgły. Na termometrach od 10 do 15 stopni. Jutro także sporo słońca. Po południu chmury pojawią się jednak na Wybrzeżu i Podkarpaciu. Tam też może padać. 19 stopni w Koszalinie i Suwałkach, 21 w Gdańsku i Białymstoku, 23 w Toruniu i Warszawie, 25 we Wrocławiu i Rzeszowie, 26 w Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Autopromocja. Mamy dla Państwa wspaniałą informację. Koncerty wracają do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Już w piątek zagra trio naszego laureata Grammy Włodka Pawlika. To koncert inaugurujący Włodek Pawlik Summer Jazz Festival. A w niedzielę Pan od muzyki. Człowiek, który tworzył niepowtarzalne brzmienie m.in. Sisters i Wonky One. Bartek Królik. Tym razem 100% własnym repertuarze. Oba koncerty rozpoczną się tuż po 19. Do usłyszenia na naszej antenie i do zobaczenia na stronie Trójki, YouTubie i Trójkowym Facebooku. Mariusz Owczarek i Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Katarzyna Rozmysłowicz. Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Dla wielu osób zaskoczeniem jest, że do suchych lub popękanych pięt nie należy stosować tarek i bumeksów. Dlaczego? Nadmiernie ścierane na skórek rogowacie je jeszcze bardziej i problem narasta. Lepszym rozwiązaniem jest dobry kosmetyk. Polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% zmiękcza i nawilża skórę. Witaminy odżywiają, a lanolina wygładza. Pięty szybko stają się miękkie i gładkie. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, jest godzina 21 i prawie 10 minut po i w Klubie Trójki mają Państwa przyjemność powitać Sylwia Hej, wydająca program, realizująca go Agnieszka Łukasiewicz oraz mówiąca te słowa Monika Małkowska. Proszę Państwa, od momentu ogłoszenia pandemii wielokrotnie w ciągu dnia słyszymy słowo seniorzy. No, żeby ich chronić oczywiście. Ale proszę się nie obawiać, nie pociągnę wątku koronawirusa. Za to chciałabym zwrócić uwagę na sam termin senior. To chyba jeden z przejawów współczesnej poprawności politycznej. Nikogo nie dyskryminujemy z racji koloru skóry, płci, poglądów, zarobków, no i oczywiście wieku. A czy jednak jest tak naprawdę? A może w głębi duszy i przekonań pozostajemy ageistami? I owszem, w warstwie słownej to chronimy tych starców, babcie, dziadki, no ale tak naprawdę może mamy im za złe, że nie ustępują jeszcze z pola zawodowego? W twórczych profesjach? Owszem, to im darowujemy, bo doświadczenie, no i w ogóle no, całe lata poświęcone pracy twórczej przekładają się na jakość lub rangę dokonań, a może i na to, i na to. I o takich fenomenach wyrażamy się z podziwem, no, ale wiadomo, to przypadki szczególne, żywe legendy, wyjątki, które potwierdzają regułę, jak na przykład ten pan. You see, I bounce back quicker than most, but I'm half delirious, it's too mysterious. You walk through my walls like a ghost, and I take every day at a time. I'm proud as a lion in his lair. Now there's no denying it, no decrying it. You're all tangled up in my hair. Old habits die hard, old soldiers just fade away. Old habits die hard, harder than November rain. Old habits die hard, old soldiers just fade away. Old habits die hard, hard enough to feel the pain. We haven't spoken in months, you see. I've been counting the days. I dream of such inanities, such insanities. I'm lost like a kid in a maze. But I never taken your call, you see. I put the block on my phone. I act like an addict, I just got to have it. I never can leave it alone. Yeah. Old habits die hard, old soldiers just fade away. Old habits die hard, and harder than November rain. To oczywiście był Mick Jagger, który 3 dni temu skończył 77 lat i ma pełne prawo zapewniać nas, że stare nawyki z trudem poddają się zmianom. I skoro ktoś taki jak on ponad pół wieku hulał po scenie, to nie wypada z rytmu nawet w 8. dekadzie życia. bo żyjemy wszyscy dłużej, wiadomo. Nasi przodkowie mieli o wiele krótszy, przeciętny żywot, ale czy nasza forma fizyczna jest podobna do tej, którą reprezentuje Jagger? No, mało komu jest to dane. I mam dzisiaj takie pytanie do Państwa. Gdzie we współczesnym społeczeństwie jest miejsce seniorów? Kto ma ochotę zabrać w tej sprawie głos, to proszę pisać na mail monika.malkowska@polskieradio.pl. A teraz przedstawię gości. Otóż naszymi gośćmi będą pani Mira Suchodolska, publicystka i sekretarz Dziennika Gazety Prawnej. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór państwu. Oraz pan Jacek Kopciński, krytyk teatralny, redaktor naczelny miesięcznika Teatr. Pani Miro, przyznam, że zainspirował mnie do dzisiejszej rozmowy wywiad, który znalazłam w Państwa gazecie, i to był wywiad przeprowadzony z panem, który twierdził, że wszyscy jesteśmy edzistami. Kto jest podatny na edzizm i do kogo właściwie się to odnosi? Czy to tylko dotyczy dyskryminacji starszych, czy może inaczej jest? Jestem głęboko przekonana, że to dotyczy nas wszystkich. Kiedy jesteśmy młodymi ludźmi, patrzymy z nieufnością na osoby starsze. Nigdy nie ufaj tym po 20. Pamiętacie państwo, jak to brzmiało? 30. To było nigdy nie ufaj ludziom po 30. No dobrze, ja pamiętam siebie jako nastolatkę, kiedy mówiłam, że nie należy ufać ludziom po 20, ponieważ już ramoleją. Natomiast kiedy jesteśmy starsi, mamy skłonność do tego, żeby osoby od nas młodsze oceniać gorzej, negatywnie. Gówniarze, niczego nie rozumieją, niczego nie przeżyli. Więc tak, absolutnie wszyscy jesteśmy ageistami. To jest w naturze człowieka. Mm-hmm. No ale w wieku starszym kiedyś wiele rzeczy wydawało się, że to już nie przystaje do metryki, to już tak nie wypada. Czy w tej chwili jesteśmy skłonni zaakceptować bardziej ekstrawaganckie zachowania? I kto oprócz Micka Jaggera, którego słuchaliśmy na początku, nadaje się do tej kategorii bezwiekowy, ponadwiekowy, do którego na pewno nie powiedzielibyśmy dziadku przecież. No a kiedyś taki termin dziadku, babciu, no to do obcych osób nawet stosowano. No a teraz gdzieżby? Tak, dzisiaj też to się stosuje. Bardzo mi przykro, muszę zburzyć pani Moniko ten piękny mit, dlatego że może zacznę od początku. Proszę bardzo. Są różne rodzaje seniorów. Jak już tak będziemy używać tego określenia. Eleganckiego, tak. Pierwsza grupa to elita. Nie tyle finansowa, choć zwykle to są osoby, którym się lepiej powodzi niż innym. Natomiast przede wszystkim jest to elita intelektualna, a z tego również powodu zdrowotna. Są to ludzie aktywni umysłowo. Ja bym do nich zaliczyła właśnie artystów, ludzi nauki, sztuki. Osoby bardzo aktywne, świadome, lepiej wykształcone, które przez całe swoje życie pracowały na swoją starość. Z jednej strony pracowały na swój dorobek, z drugiej strony będąc świadomym tego, jak należy żyć, jak się odżywiać, mając więcej zasobów, żeby dbać o siebie, chodzić do lekarza, pozostają w lepszej formie. I między innymi dzięki temu są ciągle aktywne, są w lepszej formie, mogą zarabiać, mogą spotykać się z innymi ludźmi. I to jest właśnie ta grupa To jest ta grupa A, prawda? Ta elita. Ta grupa A, dokładnie. Tam możemy sobie obok siebie usytuować Mika Jaggera, ale również naukowców, którzy mimo zaawansowanego wieku są wciąż aktywni, społeczników, także polityków oczywiście. Natomiast nie możemy nie zauważyć tutaj grupy, która jest ekstremalnie w kontraście do nich. To są osoby wykluczone. To ludzie starsi, które z powodów czy to zdrowotnych, czy to emocjonalnych, z powodu bezradności, różnych schorzeń, zamykają się w czterech ścianach. Na pewno Państwu jest znane określenie syndrom czwartego piętra. A nie znam tego określenia. Może Pani wytłumaczyć, na czwarte piętro się nie wchodzi, nie wiem. Syndrom czwartego piętra to jest takie odniesienie właśnie do osób wykluczonych, czy to z powodu wieku, czy to z powodu niepełnosprawności, które mieszkają w starych zabudowaniach, tutaj mówimy już o pewnych barierach architektonicznych, na czwartym piętrze, gdzie nie było obowiązku montowania windy, więc z powodu różnych ułomności trudno im jest wyjść z mieszkania. Czasami trzy schodki są problemem, no bo chodząc o balkoniku trudno przebyć trzy schodki nawet. Natomiast mieszkając w domu na czwartym piętrze bez windy, nie można wyjść z mieszkania. Stajemy się więźniem czterech ścian. Tak po prostu. I jedynym, co nam towarzyszy, jest radio albo telewizor. Nie jesteśmy w stanie aktywnie uczestniczyć w życiu, ponieważ nie wychodzimy, jesteśmy chorzy, jesteśmy niepełnosprawni. Wobec tego siedzimy w domu, a nikt do nas nie przyjdzie. Na pewno nie przyjdzie do nas opieka społeczna, a nawet jeżeli przyjdzie, to te panie spadają jak po ogień. Jak rozmawiałam z wolontariuszami, którzy zajmują się osobami starszymi, to mówili mi, że z wypowiedzi ich podopiecznych wynika, że żadna z opiekunek nigdy nie miała czasu, żeby pobyć u nich ustawowe 2 godziny. Spadają, mówią, co tam słychać, co trzeba załatwić i wypadają. Nie dlatego, że są źli, dlatego, że nie mają czasu, dlatego, że są bardzo obarczeni obowiązkami. Pani Miro, tak, proszę skończyć kwestię, bo już chciałam zaproponować przerywnik muzyczny, ale proszę skończyć kwestię, bo... A, pani powiedziała. Halo? Chyba źle się słyszymy. No nie, okej, jest. Tak? Tymczasem ci ludzie na wizytę opiekunki czy wolontariusza czekają przez cały tydzień jak na święto. Zastanawiają się, co im powiedzą, w jakiej filiżance podadzą im kawę czy herbatę. Rysują sobie różne scenariusze tego spotkania, a potem są potwornie rozczarowani, dlatego że to się ogranicza właśnie do kwadransa. Są bardzo, bardzo samotni. Więc mówiąc o elitach seniorów, nie zapominajmy o tych seniorach wykluczonych. Że to oni potrzebują naszej opieki. To teraz jednak wejdę prawie, że w słowa, może już jest kropka, bo ja chciałam zaproponować elitę. Elitę, no tak pani skategoryzowała ten gatunek, czyli aktor, który nie dożył takiego bardzo późnego wieku, bo cóż, 77 lat to też nie jest tak bardzo dużo, 76. Jeden z najpiękniejszych głosów Francji, za taki głos został ten głos, no, uznany. I ciekawa jestem, czy Państwo od razu rozpoznają, czy też będę musiała powiedzieć, oczywiście zrobię to tak czy siak, kim jest ten pan. On śpiewa też o tym, że

swoją twarzą, swoim głosem te role, które zagrali wcześniej, za które byli podziwiani, kochani, wchodzą na scenę z całą historią swojej obecności w teatrze, ale także przed kamerami, w filmie. I chyba dlatego w teatrze otacza się starych aktorów pewnym kultem. Od razu sobie przypomniałem starego aktora z Wyzwolenia, Stanisława Wyspiańskiego, kiedy pani do mnie zadzwoniła i zaprosiła mnie do swojej audycji. To jest zawsze bardzo miłe. Stary aktor, który w Wyzwoleniu jest mędrcem, jest tym, który może mówić wprost to, co myśli, nie przejmując się innymi, któremu można ufać, którego się słucha z wielką uwagą. Pamiętam taki przepiękny spektakl telewizyjny Macieja Prusa, chyba jedno z najlepszych przedstawień Wyzwolenia, w którym starego aktora zagrał po raz ostatni wtedy przed kamerą i na scenie Gustaw Holoubek. Mm-hmm. I pamiętam Piotra Adamczyka, który grał Konrada i który w scenie ze starym aktorem no po prostu drżał, wymieniając z nim słowa dialogu. Kiedyś rozmawiałem zupełnie niedawno z Piotrem Adamczykiem na ten temat. Powiedział, że to było wielkie przeżycie. I rzeczywiście to, co utrwalił Wyspiański w Wyzwoleniu, jest faktem teatralnym. Rzeczywiście niektórzy aktorzy stają się mędrcami na scenie. Mhm. Nie tylko aktorzy, bo także aktorki. I taki fenomen długowiecznej aktorki, obdarzonej ogromnym szacunkiem, otoczonej przez młodych artystów, reżyserów, aktorów, aktorki na scenie awangardowej, chętnie odwiedzanej przez młodzież. Mieliśmy jeszcze do niedawna możliwość obserwować, oglądać ten fenomen, fenomenalną Danutę Szaflarską w TR Warszawa. Tak, tak. No, legendy krążą o takich dwóch aktorach, może młodzi już nie pamiętają, a nawet i ludzie w średnim wieku, aczkolwiek legendy przetrwały. Mieczysława Ćwiekilińska i Ludwik Solski, prawda? Tak, tak. Oboje właściwie grali do końca swoich dni. Publiczność przychodziła oglądać właściwie ich, a nie bohaterów przez nich kreowanych, podziwiać ich osobowość na scenie. Ci aktorzy to jest właśnie przykład jakby takiego żywego wypełniania się tego mitu starego aktora w polskim teatrze. Pani Mira mówiła, że to jest ta elita, że to jest ta grupa uprzywilejowanych, którzy i swoim życiem, ale no właśnie przez to, że są twórcami, są na specjalnych prawach. Ja mam takie wrażenie, że ostatnio jest, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale jest moda na filmy, w których grają starzy aktorzy i są to zarówno komedie, prawda, takie lekkie filmy, jak i filmy bardzo poważne. No, i taki klasyczny już film Sierpniowe wieloryby Lindsaya Andersona, gdzie grała Lilian Gish, mająca 94 lata. Tak, tak, to jest... Mnie się wydaje, że w tym się przejawia też chyba już od dawna obserwowany sojusz młodych artystów, z młodych reżyserów, reżyserek młodszego pokolenia, właśnie z takimi wiekowymi aktorami, który chyba jest jakimś refleksem takiego życiowego sojuszu dziadków i wnuczków, jak gdyby ponad głowami rodziców. Z rodzicami. A właśnie, może to jest to przekroczenie właśnie, jednego pokolenia. Z rodzicami jesteśmy, niekiedy pozostajemy długo w pewnym napięciu, natomiast świetnie dogadujemy się ponadpokoleniowo i ci starzy aktorzy, stare aktorki w teatrze, w filmie, odpowiadający na zaproszenie młodych artystów, młodych reżyserów, reżyserek, to chyba jest odwzorowanie tego zjawiska. I to się świetnie sprawdza. Aczkolwiek Przypominam sobie też filmy realizowane przez reżyserów, którzy całe życie towarzyszyli pewnym aktorom i pozostają im wierni. Przypominam sobie film mało znany, ale bardzo przeze mnie lubiany, Krzysztofa Zanussiego Rewizyta, w którym on zaprosił tych aktorów, którzy kilkadziesiąt lat wcześniej w trzech różnych jego filmach zagrali główne role. Jan Nowicki, Maja Komorowska, Tadeusz Bradecki. I oto oni zjawiają się po kilkudziesięciu latach. Ten film wspaniale polega na wspaniałym montażu tych filmów zrealizowanych wcześniej z planem współczesnym, kiedy możemy porównywać tych ludzi. Ludzi, którzy oczywiście bardzo się zmienili fizycznie, ale którzy też byli zaproszeni przez Zanussiego jakby do rekapitulacji swojego filmowego życia. Widać było, że Zanussiemu zależy nad tym, by zapytać właśnie tych aktorów, ale także jakby postaci, które też się z nimi razem postarzały, zapytać, jak przeżyliście, jak dzisiaj odbieracie swoje dawne decyzje, konflikty, w których uczestniczyliście. To był świetny pomysł. Pomysł właśnie chyba korespondujący z tym przekonaniem, że starzy ludzie mają nam coś ważnego do powiedzenia. No, tu mi się przypomniał film z Danutą Szaflarską, przywołaną i przeze mnie, i przez pana, Pora umierać. To troszkę taka przewrotna opowieść o tym, że właśnie może nie jest jeszcze pora umierać. Zwłaszcza, że Danuta Szaflarska zachowała do końca swojego, jak wiemy, bardzo długiego życia taką młodzieńczą wręcz... Werwę. Dziecięcą energię, werwę, figiel, chochlik wokół, iskierka. Tym się zachwycali młodzi aktorzy i do tej pory się zachwycają młodzi aktorzy w TR Warszawa, ale też po prostu publiczność, widzowie. Mam wrażenie, że ona pod pewnym względem się po prostu w ogóle nie zestarzała, co też było fascynujące. Proszę państwa, były dwa męskie głosy, które dzisiaj zaproponowałam jako ilustrację muzyczną do naszej rozmowy, a teraz chciałam. Będzie to jedyny żeński głos. Mercedes Sosa, zapowiem wcześniej, nie będę państwa trzymała w tym zawieszeniu. Mercedes Sosa, też legenda argentyńskiej sceny. Zmarła mając 74 lata, czyli jak na nasze standardy, no nie był to na pewno wiek pani Danuty Szaflarskiej. I ona właśnie grała bardzo chętnie, koncertowała z młodymi muzykami. Kiedy już była w takim stanie zdrowia, bo to nawet nie o wiek chodziło, że prawie, że no, miała trudności z chodzeniem. Siedziała na scenie, już nie stała, siedziała na scenie, ale jej głos, przynajmniej ja takie wrażenie miałam, wcale się nie zmienił. Posłuchajmy. Hago mía las palabras de Alfredo Ábalos, el gran cantante, el gran cantor de Chacareras. Y yo digo, como no te voy a comprender, hermano, si a mí me está pasando lo mismo. Te cansó la mentira y la traición. No podemos ser felices en un mundo donde prima el egoísmo, la codicia, la mezquindad. Yo todavía sigo andando, pero a vos, hermano, Chito Ceballos, se te cansó tu viejo corazón. Eras joven, fuerte, tierno, noble corazón, sin reservas para darte en el amor, lo mismo que yo. Yo era amigo del camino, con luna o con sol, peregrino de mil sueños y en amor, lo mismo que vos. Juntos nos vieron pasar cerros, valles, piedras, luna y sol, siempre juntos por la huella íbamos tú y yo. Cajoneándome en el pecho me dabas valor, si el cansancio me empezaba a doblegar, viejo corazón. te estás poniendo viejo, pobre corazón. Te presiento ya sin ganas de seguir, lo mismo que yo. Me ha cansado la huella larga, solo y sin amor. Hoy ansío estarme quieto y descansar, lo mismo que vos. Ya no nos verán pasar cerros, valles, piedras, luna y sol. Somos dos viejos vencidos, pobre corazón. Andaremos lo que falta juntitos los dos. Queda muy poco camino por andar, viejo corazón. O starym sercu śpiewa Mercedes Sosa. Oczywiście nie chodziło w tym przypadku o ten organ biologiczny, tylko o starzenie się uczuć. Ale jej uczucia do końca trwałe były. Pani Miro, jak to jest z naszym starzeniem się? Co najszybciej nam obumiera? Nie wiem, energia, fantazja, uczucia. Powiedziała pani o tych starych ludziach, którzy z taką niecierpliwością czekają na wizytę opiekuna, ale może jeszcze na coś innego czekają. To jest bardzo, bardzo ciężki temat, bo to, co państwo powiedzieliście o artystach, o młodych adeptach, którzy są wpatrzeni w swoich mistrzów, fantastycznie brzmi. Ja też mam swoich mistrzów w bardzo zaawansowanym wieku. Kocham ich i utrzymuję z nimi kontakt. Natomiast nie zawsze tak się dzieje. To, o czym chciałam powiedzieć, nie zabrzmi dobrze, bo ci starzy ludzie, o których mówiłam, ci zamknięci w swoich mieszkaniach na czwartym piętrze bez windy, nie pachną lawendą ani plackiem drożdżowym pieczonym przez babcią. Oni pachną nieumytym ciałem, pachną starością. Nie dlatego, że są brudasami, klejami, tylko dlatego, że nie mają siły, żeby się umyć. Nie potrafią wejść do zbyt głębokiej wanny. A nie mają bliskich, którzy by się nimi zaopiekowali. Mówiłam wcześniej o dwóch grupach, o tej elicie seniorów i o wykluczonych. Tutaj bym jeszcze chciała dodać dwie grupy do tego. To są ludzie rodzinni, tak zwani prorodzinni seniorzy, którzy przez całe swoje życie nie starali się o siebie, ale walczyli o swoją rodzinę. Walczyli o swoje następne pokolenia, o dzieci, wnuki, prawnuki. Robili wszystko, żeby im było dobrze, w nadziei, że jeżeli oni się zestarzeją już, zdziadzieją, to ci młodsi w ramach wdzięczności nimi się zaopiekują. Ale tak się niestety bardzo często nie dzieje. I to też nie dlatego, że ci młodsi są tacy bez serca, tylko dlatego, że nasze rodziny się troszeczkę rozpierzchły. Porozjeżdżaliśmy się, wyemigrowaliśmy, zostawiliśmy swoich seniorów w ich domach. Wysyłamy kartki, czasami dzwonimy. Oni nie zawsze ogarniają takie historie jak Skype czy Messenger, więc poczta czasami nie działa, listy nie dochodzą. Nie mamy z nimi kontaktu, a oni tam siedzą. Oczywiście to nie jest tak, że ci wszyscy starsi ludzie tylko siedzą, płaczą i czekają na śmierć. Jest jeszcze druga grupa, w zasadzie czwarta. To są osoby, które są żądne wrażeń. To jest taki trend, który przyszedł do nas z zachodu i dotyczy aktywnych seniorów, zwykle krótko po 60, którzy już nie mają obowiązków zawodowych, mają stały dochód, nie taki całkiem zły, który pozwala im się jeszcze cieszyć życiem. Więc chcą atrakcji. Wyjeżdżają na turnusy senatoryjne, na wczasy, umawiają się ze znajomymi na spacery w lesie z kijkami do nordwalkingu. I to wszystko bardzo fajnie działa. Tyle tylko, że wystarczy jeden error. Wystarczy, że tej jednej osobie na przykład popsuje się wzrok. Starcza zaćma. To jest jedno z najgorszych schorzeń, które atakuje osoby w starszym wieku. I tak za bardzo nie ma na to lekarstwa. No jak to nie ma, a te lasery, wszystkie takie usuwanie, to przecież słyszałam, mówi się, że to jest usuwalne. Tak, ale na to trzeba trochę czekać. Jeżeli nie ma się środków finansowych i nie jest się osobą przebojową, to brak widzenia zamyka człowieka w domu. I ten człowiek zamknięty w czterech ścianach zaczyna się izolować także emocjonalnie. Przestaje mieć znajomych, przestaje mieć kontakty. I z wielu, wielu przykładów, które poznałam, kończy się to tym, że po kilku próbach wyjścia z domu, przewrócenia się, pogotowie zawozi do szpitala, a potem odwozi z powrotem do domu, oni po prostu przestają próbować. Pojawia się rezygnacja. Psychiatrzy mówią o tym, że jest to starcza depresja. Kiedy już nie ma się siły na nic, czujemy się bezpiecznie wtedy, jeżeli jesteśmy w swoich czterech ścianach, leżymy pod zapoconą kołdrą i słuchamy swojego ulubionego radia. I to niekoniecznie musi być Radio Maryja, to może być Tok FM, to może być antyradio. Utożsamiamy się z osobami z zewnątrz, z osobami, które są dla nas obce, ponieważ nikt do nas nie zapuka. Pani Miro, przepraszam bardzo, ale może nawet mając jakieś mankamenty zdrowotne, to możemy wyjść ze swojej skorupy. Tu chcę podać pozytywny przykład. Prosta historia. Piękny film Davida Lyncha z 1999 roku. Dwóch braci, którzy się pokłócili kiedyś tam, no ale jeden z nich zaniemógł, a mieszkają na dwóch krańcach Ameryki. I jeden z braci podejmuje szaleńczą podróż, można powiedzieć, bo jakąś taką maszyną rolniczą porusza się, bo mu odebrano prawo jazdy. I przebywa, to zarówno i film drogi, ale także jaka refleksja nad życiem, przybywa niestety do tego swojego brata za późno. Niemniej to pokonanie drogi, to, że on się chciał emocjonalnie, właściwie się przełamał emocjonalnie i odrzucił precz jakieś tam zaległe nienawiści, komplikacje, problemy, to mi się wydaje, że to też jest bardzo taka pozytywna i dająca dobry zastrzyk opowiedziana, prosta historia. Ja bym jeszcze dorzucił Chłopców Stanisława Gorchowiaka. Dramat, już 73 roku. Tak, już dość dawno napisane, ale co jakiś czas wystawiane, w Teatrze Telewizji, właśnie o takich pensjonariuszach, mężczyznach już w sile wieku, seniorach, którzy znaleźli własny sposób na starość. Przeżywają ją głęboko i przeżywają ją boleśnie, ale jednocześnie próbują jej się nie dać. I rzeczywiście zachowują się jak chłopcy, dokazują jak chłopcy, rywalizują ze sobą i też dokuczają swoim opiekunkom, siostrom. To jest wizja gorzka i jednocześnie słodka. Takie lubił Grochowiak. Ale przyznam, że przejąłem się opowieścią pani Miry na temat samotnych starych ludzi. Żyjemy w czasie pandemii, kiedy rzeczywiście opieka nad naszymi starcami, czy to seniorami, jak się teraz mówi, stała się nieco bardziej intensywna, przynajmniej w moim przypadku, i właśnie o tym chcę powiedzieć. Moje wizyty u mojej już prawie 90-letniej mamy stały się częstsze. Ona właśnie przeszła operację zaćmy, w związku z tym mieliśmy w pewnym momencie radość patrzenia na siebie ostrzejszym wzrokiem, ale chciałem powiedzieć o czymś innym. Mianowicie już w tej chwili intensywniejsze wizyty, one niekiedy oboje nas ambarasują nieco, ponieważ jak gdyby nie mamy o czym rozmawiać chwilami. Nie dzieje się, zwłaszcza teraz, tak wiele w naszym życiu, byśmy mogli to relacjonować. Natomiast jak tylko pojawi się jakieś wspomnienie, jak otworzy się furtka do przeszłości, oboje, dzięki oczywiście pamięci mamy, zanurzamy się w historiach dobrych i złych, przykrych i wspaniałych. I to jest to coś, dlaczego warto być dłużej z seniorem. Rzeczywiście nie 15 minut, jeżeli nam na to pozwalają obowiązki, dłużej, ponieważ oni nas zapraszają do świata zupełnie niebywałego, a im my starsi, oczywiście pomijam rozmaite choroby i schorzenia, im są starsi, tym intensywniej pamiętają bardzo daleką przeszłość. Tylko dobrze, żeby jeszcze właśnie, żeby ci młodzi mieli czas słuchać, no chociażby właśnie. Tyle. Staram się, chociaż już nie, też już jestem seniorem, ale w porównaniu z moją mamą to należę do młodych i staram się właśnie uczestniczyć w jej życiu tym teraźniejszym, ale także tym przeszłym, bardzo ciekawym. Są takie zawody, które wydaje się, że są kompletnie nie dla seniorów, na przykład modeling, czyli prezentowanie się jako, nieelegancko się mówi, o wieszak na ubranie, czyli po prostu, żeby ubranie się świetnie prezentowało na najczęściej młodym i zgrabnym ciele. Natomiast tutaj też chyba ta współczesność, która poszukuje nowych wrażeń, nowych emocji, nowych pikantnych szczegółów, to też to nam zaprzeczyła. Bo przecież pomijam naszą modelkę, seniorkę, czyli Helenę Norowicz, o której wszędzie się mówi, ale dzisiaj spojrzałam, które to modelki są takie naprawdę wiekowe, i znalazłam, ona już nie pracuje jako modelka, ale znalazłam Weruszkę, która zagrała w filmie Powiększenie Antonioniego. Ja ją znam. Oczywiście to jest za duże słowo. Widziałam ją na żywo. Ona się przerzuciła, jeśli tak można powiedzieć, z tego modelkowania, także gry aktorskiej. Przerzuciła się na inny rodzaj aktywności twórczej. Jest artystką, malarką, fotografką znakomitą i projektuje sobie stroje. Właściwie to są kostiumy, w których ustawia się pod różnymi, w różnych pozach. I to są odkształcające człowieka stroje. I ona się w tym fotografuje. Jest to naprawdę kapitalne. Widziałam ją kiedyś na Biennale w Wenecji. Żywa. Siedziała wśród swoich fotografii. Pani Miro, ja słyszałam, że zaszczekało nam, i ja rozumiem, że to był pies. No to jest też jeszcze taka droga. Nie mówiliśmy o niej, żeby ożywiać emocje człowieka, prawda? Czyli po prostu pupil. Prawda jest taka, że większość psów w Polsce i kotów zresztą też, to są pupile seniorów. Zastępują im dzieci, zastępują im osoby bliskie. Ja to prawda podjęłam takie zobowiązanie wobec siebie, że ja się nigdy nie zestarzeję. I tego się trzymajmy. Tego się będziemy trzymać. Natomiast tak, obecność żywych stworzeń bardzo pomaga przechodzić przez smugę cienia. I mówię to z całą mocą, z całą siłą. Mam na to tysiące dowodów, tysiące świadectw ludzi, którzy mówili mi, że oni żyją po to, żeby jeszcze ze swoim pieskiem albo ze swoim kotkiem pobyć. Opowiem Państwu o pewnej pani, bardzo mi bliskiej, już nie żyje. Mieszkała w połowie bliźniaka, była sama i była już bardzo schorowana. Miała suczkę, która miała na imię Sunia. Ta pani miała bardzo niską rentę i zawsze była bardzo oszczędna. Prawdopodobnie, gdyby nie miała Suni, umarłaby. Natomiast w związku z tym, że Sunię kochała ponad wszystko, to kupowała ryż i piersi z kurczaka i marchewkę, gotowała taką papkę i razem sobie jadły. I dzięki temu była szczęśliwa. No i jaka wspólnota talerza, stołu właściwie chyba można powiedzieć. No mamy też zwierzęta artystyczne. Przypominam sobie Jerzego Waldorfa, który też dożył pięknego wieku, który pojawiał się publicznie, ale także przed kamerami ze swoim ulubionym psem, jamnikiem. Puzonem. I to właśnie jego przyjaciel nieodłączny, tak. To potwierdza tę, chyba nie teorię, tylko właśnie praktykę, o której usłyszeliśmy. No tak, ale to są te takie ładne przykłady. Ja myślę sobie, że czasami w filmach, czy też w spektaklach, to starość jest lekko cukrowana, bo na przykład taki film Marigold Hotel, który pierwszy był w 2011, potem był sequel, ale już nie tak udany, grają dwie aktorzyce, jak to się mówi, stare aktorzyce, Judy Dench i Maggie Smith, no partnerują także starsi panowie, ale to jest taka bardzo, bardzo optymistyczna wizja, kiedy starzy ludzie adaptują się. Czy to właściwie chyba to jest też jedno z rozwiązań. Proszę Państwa, musimy, niestety nie zakończymy tego tematu, bo to na pewno jest jeszcze wiele do dopowiedzenia, ale chciałam Państwa zaprosić do posłuchania piosenki, która jest fantazją na temat starego człowieka, a śpiewał to bardzo jeszcze wtedy młody Neil Diamond. Posłuchajmy. This is a fantasy. Pure fantasy. It's a dream. It's a dream about an old man who dies alone and leaves a gift behind. And it is a fantasy. Ogłoszenie społeczne. Jestem Tomek. Moja mama była pracownikiem socjalnym. Zginęła służąc ludziom. Wyrosłem już z żalu, że tamtego dnia mama poszła do pracy. Udało mi się, bo znalazłem ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę fundacji Dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert.